मन शिव में ऐसे रमा है। मन शिव में ऐसे रमा है, मन शिव में ऐसे रमा है, ये भूल गए हम कहाँ है। सारा जग शिव में दिखता, सारा जग शिव में दिखता, अंबर शिव धरती उमा है। मन शिव में ऐसे रमा है, मन शिव में ऐसे रमा है। जब ध्यान में आते हैं शिव जी, मुझे अद्भुत शांति मिलती है। जब ध्यान में आते हैं शिव जी, मुझे अद्भुत शांति मिलती है। मैं दिखला नहीं सकता जग को, जो मन में ज्योति जलती है। जब भूल कोई हो जाती है, जब भूल कोई हो जाती है, शिव करते मुझको क्षमा है। सारा जग शिव में दिखता, अंबर शिव धरती उमा है। मन शिव में ऐसे रमा है, मन शिव में ऐसे रमा। भक्ति का आनंद मधुर कोई वर्णन कर ना पाते हैं। शिव भक्ति का आनंद मधुर कोई वर्णन कर ना पाते हैं। ये वो ही जाने भक्त यहाँ जो शंभु जैसी मूरत मन में दिखती है, जैसी मूरत मन में दिखती है, उसकी न कोई उपमा है। सारा जग शिव में दिखता, अंबर शिव धरती उमा है। मन शिव में ऐसे रमा है, शिव में ऐसे रमा है। शिव की उदारता अति महान, जो पूजे वो पा जाते हैं। शिव की उदारता अति महान, जो पूजे वो पा जाते हैं। जिस पे हो शिव शंभु की कृपा, वो प्राणी अमर पद पाते हैं। भक्तों के हेतु बन बैठे शिव, भक्तों के हेतु बन बैठे शिव,